jaajëf waay sama gaay bii nag moom bii nag moom benn bàyyifaal la. Bàyyifaal bii ndeysaan dafa bëgg ay jàng te jàng yu mu dem tas ko ndax ay àll. Bàyyifaal bi fu mu dem tas ko ndax ay àll day àllu rek. Benn jour mu dem ci ay jàng ndeysaan ñu ngi toog saay gaay di sikkar sikkar si di jolli sikkar si di jolli laay laay la laagi fu ne di muy jolli saam faal gi gaay di saam di saam di saam. Bàyyifaal bi toog ba ci ak rek ndeysaan yëngu jóg rek àllu rek mbëkk benn tip rang gaa yi ni nii gaa yee bàyyifaal bi la rek saay génn baas bi dem rek xalangu saay si suuf si dëkkate bàyyifaal bi fu mu xalangu baaxul. Gis nga fi gis nga maire yi suñu toggee ba pare maire yi daal dañoo togg ba pare rek xal yi ñu suul ko noonu bàyyifaal bi dëkkate foofu la xalangu saay rek tëdd ci xal yi saay suuf si noonu rek suuf si tàng fekk bàyyifaal yi topp ko saway rek tiyee naj rek bàyyifaal bi yuux xam nga yuuxu ponkal yooyu wooy rek gaa yi ni bu leen ko bàyyi de naj leen de tiyee leen day yàq jàng yi tiyee leen bu leen ko bàyyi rek gaa yi naj saway si suuf si rek bàyyifaal bi yuux wooy bàyyi leen ma man ko bu leen ko bàyyi de tiyee leen day yàq jàng yi tiyee leen rek bàyyifaal bi ni wooy maa ngi ñor de ba leen ma maa ngi ñor rek gaa yi naj mu naan dinaa ñor de ba leen ma wooy dinaa ñor. Defalaa fa jógee